حکایت آن فقیه با دستار بزرگ و آن که بربود دستارش. یک فقیهی ژنده ها در چیده بود، در عمامه خیش در پیچیده بود، تا شود زفت و نماید آن عظیم، چون درآید سوی محفل در حطیم. ژنده ها از جامه ها پیراسته، ظاهراً دستار از آن آراسته، ظاهر دستار چون حله بهشت، چون منافق اندرون رسوا و زشت. پاره پاره دلق و پنبه و پوستین، در درون آن عمامه بود دفین. روی سوی مدرسه کرده صبوح، تا بدین ناموس یا بد او فتوح. در ره تاریک مردی جامکن، منتظر استاده بود از بحر فن. در رو بودو از سرش دستار را، پس دوان شد تا بسازد کار را. پس فقیهش بانگ برزد کی پسر، باز کن دستار را آنگه ببر. این چنین که چار پره می پری، باز کن آن هدیه را که می بری. باز کن آن را به دست خود بمال، آنگهان خواهی ببر کردم حلال. چون که بازش کرد آن که می گریخت، صد هزاران جندن در ره برید. زان عمامه زفت نابایست او، ماند یک گز کهنه در دست او. بر زمین زد خرقه را کی بی عیار، زین دغل ما را برآوردی ز کار.